Rattle That Lock. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? David Gilmour. Ο ένας από τους Pink Floyd. Ο ένας από τους βασικούς, βέβαια όλοι ήταν σούπερ μουσικοί στο συγκρότημα το μοναδικό. David Gilmour λοιπόν, προσωπικό άλμπουμ, το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα, και έχουμε ένα πρόγραμμα με τις επιλογές του David Gilmour. Θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό παίξιμο του David Gilmour. Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως ξέρουν οι φανατικοί οπαδοί των Pink Floyd και του David Gilmour. Το συγκρότημά του μέχρι το 2012 είχε ξεπεράσει σε πωλήσεις 250 εκατομμύρια δίσκους. Είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο David Gilmour λοιπόν έβγαλε καινούριο άλμπουμ, από που ακούσαμε αυτό το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, το Rattle That Lock. Όπως έλεγα και την άλλη φορά, μαζί του συνεργάτη σε αυτό το άλμπουμ είναι και ο Phil Manzanera από τους Roxy Music. Σκέφτηκα λοιπόν, αφού είδα πρόσφατα τις επιλογές, τις προσωπικές επιλογές του David Gilmour, να τις παίξουμε εδώ όσες μπορούμε να χωρέσουμε μέχρι τις 7, για να δούμε τι ακούν πολλοί από αυτούς που αγαπάμε. Γιατί πολλές φορές εμείς πιστεύουμε ότι άλλα είναι τα αγαπημένα τους τραγούδια. Μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι για να κάνει τέτοια μουσική ο David Gilmour πρέπει να ακούει αυτά τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του David Gilmour σήμερα. Αυτό είναι το αφιέρωμα. Slave to the rhythm. Πρώτα, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Ανακατεμένα τα κομμάτια. Τραγούδι του 85. Παραγωγός Trevor Horn. Grace Jones. Λοιπόν, μία από τις επιλογές του David Gilmour, που έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα, είναι το Slave to the Rhythm με την Gracie Jones. Θα σας εκπλήξουν λίγο μερικά από τα κομμάτια που θα παίξουμε και που είναι όλα επιλογές αγαπημένα τραγούδια του David Gilmour. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, η Γογό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο, SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, το email live@vimafm95.gr, επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι έκπληξη η δεύτερη επιλογή. αυτή εδώ, του David Gilmour. Λοιπόν, ήταν 1985. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα διάλεγε τραγούδια παλιότερα όταν ήταν μικρός, διαλέγει κομμάτια της δεκαετίας του 80, του 90, του 70. Το 1985 δημιουργήθηκε από τον Simon, τον Nick και τον Roger, τον Duran Duran, το συγκρότημα Arcadia. Έβγαλαν ένα μόνο άλμπουμ, αυτό που έχω μπροστά μου, και λέγεται So Red The Rose. Από το άλμπουμ είχε γίνει μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα το Election Day. Ο David Gilmour διαλέγει από το άλμπουμ αυτό το The Promise μέσα στις προτιμήσεις του. Για να δούμε για ποιο λόγο. Λοιπόν, υπάρχει και ένας λόγος που διαλέγει το κομμάτι The Promise που ακούμε, τον Arcadia. Ένα άλμπουμ έβγαλαν αυτοί. Από τους Pink Floyd τα μέλη που έκαναν ένα side project. Συμμετέχει ο David Gilmour σε αυτό το άλμπουμ, όπως και ο Carlos Alomar και ο Herbie Hancock. Και ο Sting που κάνει φωνητικά σε αυτό εδώ το κομμάτι, το The Promise. Και η Grace Jones που τραγουδά στο Election Day. We'll be right back. ξέρετε, αυτό το άλμπουμ είναι από αυτά τα άλμπουμ που λένε Lost Treasures, που ξαφνικά ίσως εκείνη την εποχή το περάσαμε έτσι, παρόλο που είχε κάνει επιτυχία το Election Day, και με τα χρόνια κάποιοι τα ανακαλύπτουν και τα θεωρούν ότι είναι άλμπουμ τα οποία για την εποχή τους ήταν αρκετά μπροστά. Το συγκρότημα το έχουν χαρακτηρίσει αυτόν τον Arcadia Art Rock. Το περίεργο με το άλμπουμ αυτό των Arcadia, όπου συμμετέχει ο David Gilmour και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια είναι το The Promise που ακούμε. Βέβαια, ακούτε κι εσείς ότι είναι φοβερή μουσική αυτή που παίζουν και είναι να τρελαίνεσαι να ακούς όλους αυτούς έτσι πώς παίζουν όλοι μαζί. Είναι μια εθνική, θα έλεγα. Λοιπόν, είχε κάνει μεγαλύτερη επιτυχία στην Αμερική παρά στην Βρετανία. Τώρα πάμε στην επόμενη προτίμηση του David Gilmour, που είναι από ένα άλμπουμ του McCartney με διασκευές. Ο McCartney είχε κάνει το 1999 ένα άλμπουμ που λεγόταν Run Devil Run, με διασκευές όλων αυτών που ήταν οι μέντορές του. Δηλαδή ο Gene Vincent, ο Carl Perkins, ο Chuck Berry και όλοι οι πρώτοι του rock and roll. Στις επιλογές λοιπόν από τα πολλά τραγούδια που έχει αυτό το άλμπουμ, ο Dave Gilmour ξεχωρίζει το Run Devil Run, που είναι του Chuck Berry, από το μόνιμο άλμπουμ του Paul McCartney. Thank you. Ένα άλμπουμ με διασκευές όπως εκείνο που είχε κάνει ο Λένον για να τιμήσουν αυτούς που αγαπούσαν, και ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ, Run Devil Run του Chuck Berry από το ομώνυμο άλμπουμ του Paul McCartney. Πάμε τώρα στο επόμενο από τα αγαπημένα τραγούδια του David Gilmour, που και εδώ είδα ότι παίζει κιθάρα. Από την ταινία του Ridley Scott με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, Legend, Is Your Love Strong Enough, με τον Brian Ferry. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με αφορμή το καινούριο άλμπουμ του David Gilmour που ακούσαμε απόσπασμα στην αρχή για μία ακόμη φορά, που δείχνει ότι αυτοί οι καλλιτέχνες που έρχονται από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 και του 90, και όσοι είναι ικανοί βέβαια από αυτούς, έχουν την δύναμη να μιλούν το ίδιο δυνατά και στην εποχή μας. Την ίδια εβδομάδα που βλέπουμε στο νούμερο 1 τον David Gilmour, στα 10 πρώτα της Αγγλίας είναι και ο Keith Richards που ξεκίνησε από το 62 και ο Cliff Richard που ξεκίνησε από το 58. Η επόμενη επιλογή του David Gilmour είναι για μία μοναδική τραγουδίστρια, μία από τις σπουδαιότερες που ακούσαμε ποτέ, που αυτός την βοήθησε στην αρχή της καριέρας της να υπογράψει συμβόλαιο και μάλιστα παίζει και σε αυτό το άλμπουμ. Kate Bush. Και ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Suddenly I find myself listening to a man I never Kate Bush, David Gilmour. Σε αυτές τις επιλογές που έχουμε βέβαια και που όλα τα τραγούδια τα έχει διαλέξει και είναι αγαπημένα του David Gilmour, όπως καταλαβαίνετε στα περισσότερα, εκτός αυτό του McCartney και της Grace Jones, συμμετέχει ο ίδιος όπως και στο επόμενο. Έτσι λοιπόν είναι παράλληλα και μία παρουσίαση για όσους είναι φανατικοί του David Gilmour, με ποιους καλλιτέχνες έχει συνεργαστεί, που βλέπετε ότι είναι μια μεγάλη γκάμα καλλιτεχνών. The One ήταν ένα studio album που έβγαλε ο Elton John το 1992. Το εξώφυλλο, θυμάμαι, ήταν του Gianni Versace, το εξώφυλλο εκείνο του album. Ο David Gilmour παίζει σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που το θεωρεί μέσα στα αγαπημένα του. Understanding Women. of understanding. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 4 ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος πλήρωσε τη μαύρη προπαγάνδα. Σε όλα τα παραβάν γράφανε απ' έξω. Όχι Σταύρο. Και στο δικό σου, ε. Ναι. Μα δε, εγώ κοίταξα και τα υπόλοιπα για να τσεκάρω αν είναι οργανωμένο το σχέδιο. Παντού, όχι Σταύρο. Τσίμπησε ο κόσμος, παιδιά. Πήραν οι παππούδες, σου λέει όχι Σταύρο, όχι Σταύρο. Τι να κάνουμε. Για να το λες εσύ, παιδί μου. Για να το λέει η Κουρτίνα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε με τρεις ακόμα από τις επιλογές του David Gilmour. Η επόμενη είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που έζησε από το 48 μέχρι το 2009, έβγαλε σε αυτά τα 40 χρόνια 21 στούντιο άλμπουμ και δούλεψε με Eric Clapton, Dave Gilmour, Phil Collins. Οι Times είχαν γράψει για τον John Martin, γιατί για αυτόν πρόκειται, ότι είναι ένας κιθαρίστας τραγουδιστής που κατέριψε τα τείχη μεταξύ της folk, της jazz, του rock και του blues. Πράγματι σπουδαίος ο John Martin. Και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του David Gilmour είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που λέγεται Ways to Cry, John Martin. Το άλμπουμ είχε βγει το 1973, λεγόταν Inside Out. It Πολύ σπάνια κομμάτια που δεν ακούγονται πια, με τον John Martin από το Inside Out, επιλογή του David Gilmour, στα καλύτερα τραγούδια του Ways to Cry. Και το επόμενο δεν ακούγεται πουθενά πια. Είναι το τραγούδι White City Fighting με τον Pete Townshend. Ο Townshend, αυτός ο τεράστιος κιθαρίστας, έβγαλε ένα άλμπουμ, ένα solo άλμπουμ το 1985. Ο Townshend τον Who βέβαια. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχει το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, όπου ο Townshend λέει, ας πούμε, για το White City, για την άσπρη πόλη, ότι είναι μια μαύρη και, ένα μαύρο και βίαιο μέρος. Στο κομμάτι εδώ συμμετέχει πάλι ο David Gilmour. To Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή που το σύνθημά της είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, σήμερα είχαμε τις επιλογές, τα τραγούδια που αγαπάει ο Dave Gilmour, που έχει καινούριο άλμπουμ, όπως είπαμε. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του McCartney από το 1984, το No More Lonely Nights. Και στο κομμάτι αυτό συμμετέχει ο David Gilmour. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν τεράστιο μουσικό από τους Pink Floyd να συνεργάζεται με έναν από τους Beatles. Το τραγούδι αυτό θα τον ακούσετε τον Gilmour σε λίγο στα instrumental μέρη. Ήταν από το soundtrack Give My Regards to Broad Street. Αύριο η συνέχεια. Σε λίγο, εδώ κοντά σας, στο Βήμα FM, μείνετε συντονισμένοι. Ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. It's a